Test. We already passed the test. IDNT Radio. Donderdagavond 17 januari 2002. Een hele goede avond. Je luistert naar IDNT Radio, het programma A State of Trance met mij, Armin van Buren. En erg blij weer terug te zijn. Het enige probleem op dit moment is een beetje dat er niet zo heel veel goede nieuwe tracks zijn. Maar toch hebben we weer een show kunnen vullen vanavond. Met allerlei nieuwe dingen. Onder andere die Dustwave die vorige week draaide, daar de instrumentale versie van. De nieuwe Perpetuous Dreamer dus. DP Boulevard, het Viridian, Future Shock en Punk, die dus eerst onder de vreemde naam Funk Einsatz te horen werd gebracht. Maar nu toch ook echt door de platenmaatschappij officieel is omgedoopt tot Ferry Corsten Punk. Daarover zometeen meer. Opende de show met In The Beginning, Roger Good, vind je op het Tsunami Records. Volgens mij al uit in Nederland, weet ik niet helemaal zeker. Ook weer een productie van Ferry Corsten. Enorme hype in Engeland op momenteel om deze plaat. Getekend door het Engelse FFRR-label en gaat daar hele hoge ogen scoren. Wordt zo al verwacht. En dit is een track die al een paar weken oud is, een paar maanden oud. Four Strings Into The Night, Four Strings Remix. Onze Tune of the Week van vorige week. Toen heette hij nog Funk Einsatz met Punk. En ik ben gebeld door de platenmaatschappij. Nee, dat is niet goed. We hebben de titel veranderd. Het wordt Ferry Korsten met Punk. Dus nu mag ook iedereen het weten. Het is een productie van Ferry Korsten. En denkt hiermee absoluut zijn comeback te gaan maken. Daarvoor hoorde je Four Strings Into the Night. Voor vele luisteraars van deze show natuurlijk een bekende plaat. Een plaat die onder andere enorm gepusht is door niemand minder dan Paul van Dijk. En inmiddels hebben de Duitsers hem ook een beetje opgepikt. Het is uitgekomen op het Duitse Zeitgeist. En de A2 daarvan is de Four Strings remix. Ik moet zeggen dat die verbouwing van Carlo zelf, Carlo Resort, de producer achter Four Strings, toch zeker niet verkeerd is. Carlo is de man die je ook nog wel kent van heel lang geleden. Die plaat met die panfluit, Silmarillia, van Carlos. Dus de ene helft Carlo Resort. Dus, er zit heel veel talent in Nederland, kan ik je melden. 8 minuten voor 11:30 in de show. Altijd de vierde track in de show is de Tune of the Week. We draaiden hem vorige week ook al en ik kreeg er verschrikkelijk veel e-mail over. Een track van de Weekend Players, geremixed door niemand minder dan Riva. Het schijnen echt momenteel de hotste remixers te zijn. En wie er nou precies achter zit, dat weet nog steeds niemand. Ik wil in ieder geval hierbij even Nederland vertellen dat ik het niet ben. Dus een of andere krant schijnt gezegd te hebben dat ik erachter zou zitten. Nou, dat durf ik je te zweren, dat ben ik niet. Maar ze flikken het weer, de jongens van Riva in Weekend Players. IDNT Radio. Walking into the sun. En we gaan het bewijzen dit jaar. 2002 wordt het jaar van de return of trance. Want trance schijnt inmiddels een beetje een soort van scheldwoord geworden te zijn. Maar volgens mij bewijst producerend Nederland weer dat we toch weer terug gaan komen met het een en ander aan moois. Je hoorde de track Snow Seal Androgene. Originele mix. Zit weer op het FTM-label. Dat is ook die track van Ernesto en Bastian die we twee weken geleden Tune of the Week in de show hadden. En daarvoor Weekend Players Into the Sun. En weer een Nederlandse remix, want ik mag wel vertellen dat de persoon of de personen die achter Riva zitten, dat die ook Nederlands zijn. En zo gaan we maar door. En we hebben weer een primeur in de show. Met een CDR'tje in mijn handen gedouwd. Allereerst op Nederlandse radio, Romantony, Never Fuck, Ambassador Remix. Wekelijkse dosis teringherrie hier bij ID&T Radio. Het programma State of Trance. Je hoorde een Ambassador Remix, Never Fuck van Romantony. En volgens mij zitten er achter die Ambassador ook weer Nederlanders. Als we naar de playlist kijken van dit uur al, hebben we alleen maar Nederlandse producties gedraaid. Je kunt weer mee chatten, ze zitten weer voor je klaar. Ik zag net al 33 man ingelogd. Er worden er iedere week meer, de gesprekken worden ook moeilijker te volgen. Naar www.kam.to/rmind heb je thuis een internetverbinding. Dan kan je via een gewone webbrowser kan je daar nu naartoe. Kun je inloggen onder je eigen naam of onder een naam van een ander. Maar houd het wel een beetje gezellig. En de tracklisting van deze show, dus alle tracks die ik draai dit uur en het komende uur in een non-stop in de mix, zoals we iedere week hier doen, kun je gewoon morgen vinden vanaf uurtje of 12 op www.id-t.com. Je kan hem ook thuis gestuurd krijgen door een mailtje te sturen naar tracklisting@armin.nl. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. En vorige week ging hier in première de nieuwe Perpetuous Dreamer. Ik wil iedereen bedanken voor de ongelooflijk positieve reacties. Sommige mensen hadden toch wat moeite met de vocalen, dus ik had beloofd vorige week op de chatgroep om de instrumentale versie te draaien. Hier is dus Perpetuous Dreamer met Dub Wave. Radio. De nieuwe Perpetuous Dreamer. Deze keer zonder vocalen. Dub.wave. De opvolger van The Sound of Goodbye. Die inmiddels ook hoge ogen scoort in Amerika, heb ik me laten vertellen. En er zit zelfs een kansje in dat er misschien wel een derde, vierde en zelfs een album aan gaat komen van Perpetuous Dream. Dus in ieder geval zo snel mogelijk laten weten wanneer deze track in de winkels ligt. Hier in deze show. Nog 12 minuten voor ik non-stop in de mix ga, dan hou ik gewoon mijn mond. Dat zouden eigenlijk alle DJ's moeten doen. Iedere week hier, tweede uur non-stop in de mix. Nog speciale verzoekjes voor de non-stop in de mix. Stuur een e-mailtje aan armin@id-minte.com. Hier is Sonorous, Second Son, Mirko de Govia remix. We're not trying to be the best in dance music. We are. IDNT. Thank you. Brilliant Sunhunt betrekking die vorige week ook al draaide in de show. Het zijn de Classified Project remixen. Ik heb begrepen dat er nog meer remixen gaan komen. En pas als die allemaal af zijn, dan gaat die officieel uitkomen. Maar dat is fijn, want dan kunnen we hem vaak draaien in de show. Daarvoor hoorde je Sonorous Second Sun. De Mirko de Govia remix is dat. En dat vind je op Euphonic Germany. En dat was het voor wat mijn gelul voor dit uur. Iets over de klok van 12. En zometeen krijg je een uur lang non-stop in de mix. Vergeet het niet, je kunt ook nog meedoen met de chatten. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, www.kam.to/armind. Er is ook begrepen dat het de bedoeling is dat we binnenkort hier een webcam krijgen, zodat je ook kunt zien dat wat wij hier doen eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is. ID&T. Thank you. We'll be right back. eerste uurtje non-stop in de mix. Iedere week hier bij State of Trance. We begonnen met Opal, de Snake Transa remix. Mark Ambroso, Robos was de tweede. De derde plaat, die Ambush versus Fools Inc. Asymmetric. Daar skipte de naald helaas even. Vierde track, Concrete Law Unto Myself, dub remix. Vijfde track, Aquanauts, Deep Sea. Zesde track, Barry van Gaardingen. Resolution vind je op Sadi Recordings. Zevende track, T-Factory Message in a Bottle. Achtste track, een hele oude Fix to Facts, Synatic Dream. Dat is een track van Combined Force uit 1993. Dat was een van de allereerste producties van Vincent de Moor. Negende track, Task Force Touch Me, Thrill Seekers Remix. De track op de achtergrond is de Lange Remix van DP Boulevard's Point of View. Dat vind je op Illustrious Recordings. Al deze titels kun je nalezen op www.id-t.com. Vanaf morgenmiddag zal dat ongeveer zijn. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een verse aflevering.